I've been sad, I've been lost, I've been down and out and lonely. I've been suffering at a job in a world that tries to own me. Benvinguts a una nova edició de Radio Quedu. Avui està amb nosaltres Laura Rodríguez. Laura, què tal? Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bé, bé, bé. Una mica encostipats, però bueno, espero que parlem clar. Que no sigui res. Segur que no. Vale, doncs mira, la primera pregunta és una mica la més típica, no? Defineix-te tu mateix, qui és Laura Rodríguez? Pues Laura Rodríguez és una persona que ve de l'àmbit de la innovació, que li encanten les coses noves, que li agrada aprendre, que ha après a desaprendre i aprendre, que això és molt important. Jo crec que és de les coses més interessants que s'han d'aprendre a fer, que és desaprendre. Molt bé, doncs faig un petit incís perquè tant de bo algun dia no calgués fer aquests incisos, però ets la primera dona que convidem. Per ser més precisos, no ets la primera dona que convidem, però sí és la primera dona que accepta finalment o que es materialitza la gravació. No? I això és quelcom que ens congratula. I et faig aquesta pregunta. No sé si al teu entorn professional trobes que hi ha més presència d'homes que de dones, o en el teu cas està compensat. Explica'ns una mica la teva experiència. En el meu entorn normalment hi ha molts més homes que dones, perquè jo vinc del món de la indústria. Llavors aquest és un món encara masculí. I més si tens llocs de responsabilitat, que cada vegada com més puges a la piràmide, menys dones hi ha. Bueno, doncs la percepció era adequada, tot i que bueno, entre tots hem de fer una mica per no assumir això com un cop que no es pot moure. Vale, doncs l'altra pregunta que sí que tenim una mica més preparada era el tema de la innovació, no? Perquè innovació pot voler dir moltes coses per tu, i de nou sempre em refereixo a la teva experiència professional, no volem una definició acadèmica. Què és la innovació? Per mi la innovació, sempre ho dic, és una manera de ser i de fer. I és sempre col·laborativa. Jo crec que aquesta manera de ser, de pensar diferent, d'anar contracorrent, d'intentar millorar les coses, la definició més acadèmica per mi és convertir un repte, un coneixement o una idea en una cosa que sigui tangible, que sigui que puguem monetitzar-la, és a dir, un servei, un producte. Aquesta és la definició més acadèmica. Però per mi la innovació és una manera de ser i de fer, i que està vinculada molt amb la nostra manera de concebir les coses amb risc. És a dir, les noves idees, la creativitat, l'afrontar reptes nous, tot això són característiques que les persones que són innovadores o les organitzacions que són innovadores tenen en el seu ADN. Molt bé. A mi sempre que trobo que literatura al respecte, innovació, sempre es parlen de les grans, de grans empreses. També voldré parlar d'administració pública, que suposo que alguna cosa en toques, per veure de quina manera es tracta la innovació des d'un àmbit més privat i més públic. Però com pot una pime, una empresa petita, que amb prou feines està sobrevisquent, innovar? O per què hauria d'innovar? Jo torno a l'arrel, i torno a la definició. Jo crec que ser petit o gran no té a veure amb ser innovador o no ser innovador. De fet, hi ha empreses molt, molt petites que ja neixen amb l'ADN innovador i que són així per si mateixes, és a dir, que creen coses noves, que ja tenen productes totalment nous, que el seu servei, la seva mentalitat, la seva manera de funcionar és completament diferent. No té a veure amb el tamany. De fet, les grans empreses avui en dia, les seves estructures més madures, si no ho tenen com una cosa de cultura corporativa, els hi costa molt, i per això acudeixen en temes d'innovació oberta, a col·laborar amb startups, a col·laborar amb centres tecnològics, a col·laborar amb altres empreses que els hi aporten aquesta cultura, aquests nous productes, aquests nous serveis, que elles per si mateixes no en generen d'alguna manera. Sí, això també és veritat, que les adquisicions de startups i d'empreses més petites, més àgils, més dinàmiques, de vegades tenen a veure, i algunes persones pensen que són departaments d'innovació incorporats, no? via compra. Parlem llavors de l'administració Jo pública. crec que són noves oportunitats. Molt bé. Respecte a l'administració pública, potser el San Benito que li penja és de ser més dinosaure, no? Més estàtic. És cert, això es correspon a la realitat o també s'està innovant? I si és així, de quina manera? Jo crec que la digitalització, l'era en què estem ara, que estem transformats tecnològicament i que ho estem fent de manera accelerada, està provocant canvis a les persones, però també a les administracions i a les empreses, o sigui, a tothom. Aquests canvis també estan fent que ens adaptem de manera més ràpida a aquesta nova era. Llavors, es dona la situació de que ara, per exemple, amb la pandèmia, amb el Covid, les administracions hem hagut de transformar-nos en un servei virtual, però de manera molt, molt ràpida. I ens estem adaptant ràpidament. Això, potser, si no hagués hagut aquesta pandèmia, haguéssim trigat anys en fer-ho, perquè no hi havia aquesta sensació d'urgència, però de la necessitat es fa virtut, a vegades, inclús a l'administració pública. I t'haig de dir que amb les circumstàncies actuals he vist uns canvis rapidíssims en quan ha creat de seguida els nous serveis, de fer-los d'una manera diferent, de crear noves formes de treballar, però tot això d'un dia per un altre. O sigui, en 12 hores ens vam trobar tots tancats a casa i que havíem de continuar donant el servei que fem. No val a dir que dintre de la Generalitat de Catalunya també hi ha una transformació en quant als serveis i les administracions. Jo crec que ha d'haver-hi una administració del segle XXI en tots els aspectes. O sigui, quan parlem d'innovació producte, d'innovació en servei, però també de noves cultures corporatives. I això és molt important. Llavors, això encara, a hores d'ara, cal fer aquest canvi de xip. I sobretot perquè quan parlem d'innovació sembla a nosaltres que parlem molt d'innovació tecnològica, però la tecnologia és una eina i el que és important és la cultura de les persones al front d'aquesta innovació, enfront dels canvis, enfront de buscar noves maneres de fer. És a dir, a mi la pitjor frase que em pots dir és sempre ho hem fet així. Sí, i l'hem sentit tothom, no? Sí. Al teu discurs hi ha hagut dos conceptes que ara estan super de moda. Un és el del tema de la cultura d'empresa. És un tema molt ampli, evidentment no el tractarem, però sí que voldria aprofundir una mica més en un concepte que és transformació digital, no? Que és un hype, no? Crec recordar, tu em diràs si és així o no, diria que fins i tot és part del nom d'un ministeri de l'Estat espanyol, juraria que és així. Sí. Què ens pots dir d'allò que fa 5 anys, potser, o 10 anys, s'anomenava digitalització i que ara es parla de transformació digital i hi ha, de nou, molts enfocs que parlen precisament de que cal un canvi cultural i no és un seguit d'eines i d'adopció d'eines com la que estem fent servir ara, de videoconferència, etc. Què ens podries dir? És una moda que passarà o hi ha una cosa de pes en aquest concepte? Jo ja ni parlo de transformació digital. Nosaltres parlem de transformació tecnològica en tots els aspectes, perquè a banda de les tecnologies digitals hi ha d'altres tecnologies que també d'alguna manera estem integrant en la nostra vida i en les empreses. I cada vegada més el que s'està donant és la integració de tecnologies per resoldre reptes. Reptes que poden ser d'una empresa, reptes que poden ser d'un govern, reptes que poden ser d'un ajuntament, d'una població determinada que té un problema determinat. Llavors, aquestes eines, el que hem arribat, i aquesta pandèmia ho ha accelerat, no és que hagi sigut culpa de la pandèmia, sinó que simplement ha accelerat el calendari de que amb aquestes eines trobem la manera de trobar solucions a aquests reptes. I és molt senzill. Vull dir, si sortim d'aquesta és perquè hem aplicat els coneixements que tenim en biotecnologies, perquè estem aplicant la tecnologia la seqüenciació, per exemple. La PCR és una tecnologia molt antiga, no és d'ara. Vull dir que això, però és perquè estem aplicant, per exemple, els nous descobriments amb ARN i l'estem utilitzant com a vacunes. Això no s'havia fet. Hi ha altres tecnologies més enllà de les pròpiament digitals que serveixen per això. Tenir un CRM o tenir un ERP o utilitzar el Zoom és una eina evidentment tecnològica, però no és aquesta transformació. La transformació ve a dir, estem en un món que és global, en el qual tenim grans empreses com Amazon o altres que ens estan proveint a nivell global de canals de distribució de noves maneres de fer, que estan disruptant completament la manera en què estem treballant, que estem vivint, que estem comprant, etc etc, degut a una situació ara mateix que és la que és, però que fa que aquesta transformació sigui més necessària que mai per les empreses. És a dir, les empreses estan canviant no només que adquireixin una eina de teletreball o de que d'això, sinó que nosaltres parlem, per exemple, de la indústria 4.0. La indústria 4.0 integra totes aquelles tecnologies que permeten a les indústries transformar-se tecnològicament i tenir un control de tota la cadena de valor, des de la seva producció fins a l'última venda. I això les empreses tipus Amazon o aquestes grans ho han entès com una oportunitat. I què fan? Vull dir, saben des de l'origen de la mercaderia fins a la recepció de la mercaderia, fins a les necessitats que té aquella persona, els neguits, les seves preferències de compra, etcètera, etcètera. Integren totes les dades sensoritzades, etcètera, etcètera, amb un seguiment de totes les, utilitzant totes les tecnologies disponibles per fer que això sigui una gran, gran, gran empresa del segle XXI. Llavors, si això ho aterrem a les nostres petites i micro, perquè diuen, bueno, és que estàs parlant sempre de les grans, no? Si això ho aterrem a les nostres petites, aquesta transformació és una transformació en quant que t'obre possibilitats. I jo tinc aquí, jo visc en un poble petit, i tinc una sèrie de comerços que ara, teòricament, si seguissin les restriccions, només podrien vendre a la població que tenen aquí durant el cap de setmana, que són molt poquets. Però és que han fet totes. Venda en línia, serveis a tercers, diversificar la seva oferta... Tot això és innovació. Tot això és transformació. Llavors... Estem acabant perquè volem ser breus. El llanço una pregunta que sé que és molt, molt extensa. Si ens podies radiografiar molt breument com està el mapa de la innovació i posem tres àmbits. La ciutat de Barcelona, que és on estem nosaltres particularment, Catalunya i l'estat espanyol, o si vols anar-te més enfora. Estem millor, estem pitjor, està millorant? Quina és la teva opinió? Sé que és una pregunta molt genèrica, però a veure si ens podies donar alguna pinzellada de com estem en termes d'innovació. En l'àmbit que tu més coneguis o que et allà on vulguis. Sí, no, jo crec que, a veure, en innovació, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diuen els rànquings mundials. Vull dir, tenim rànquings mundials que diuen que alguns medeixen, hi ha rànquings de competitivitat en els quals la innovació és un dels eixos principals de mesura, per exemple, i això parlen de ciutats, d'ecosistemes, de regions, de països, hi ha diferents tipus de rànquings que agafen una... Però si tu mires de manera global, aquelles economies que són més competitives són les que són més innovadores. Això és una correlació avui en dia exacta. Llavors, si mires els rànquings, doncs estem parlant, evidentment, de Singapur, Corea... si parlem de ciutats, doncs bueno, tindries aquí a Tòquio, tindries altres ciutats, evidentment San Francisco, etcètera, etcètera. Però si això aquí a Europa, per exemple, doncs tens Suïssa, Suècia, vull dir que són ecosistemes molt innovadors, molt innovadors. Dinamarca, tots els països nòrdics, la gran majoria ho són. Nosaltres com estem? Nosaltres com a Catalunya, Espanya, Barcelona, després parlo de Barcelona, però com estem? Doncs en els rànquings d'innovació estem perdent posicions. Per què? Perquè tothom corre i nosaltres estem corrent una mica menys. Llavors, per arribar on estan els altres hauríem de córrer molt. I això hi ha una sèrie de mesures que són indicadors molt concrets en quant a la generació de patents, tenir multinacionals, generar coneixement, la inversió, evidentment, hi ha una correlació directa amb la inversió en innovació pública i privada, és a dir, pues, clar, no podem arribar al 4% de Singapur o altres xifres, nosaltres estem a l'1,21%. Vull dir que pues, és que no cal fer més números. No? Sí. És a dir, som altament eficients perquè amb els rànquings de coneixement i de generació i de recerca estem molt bé posicionats, com a Catalunya i com a Barcelona, principalment, però aquest coneixement no arriba al mercat. És a dir, quan definíem la innovació, jo us deia, s'ha de monetitzar. O sigui, ha de ser un producte, un servei que generi riquesa o que generi valor a la societat. Una de les dues coses o les dues alhora. Perquè si genera riquesa, genera valor, generalment. Llavors, no, amb això no arribem a donar aquest pas. Tot i així, Barcelona comença a pujar amb els rànquings en quant a generació, a hub de generació de startups, en quant a bon posicionament dels centres de recerca, dels grups de recerca i del coneixement, amb les citacions de publicacions estem sempre amb els rànquings més elevats, en quant a captació de fons europeus també, en quant a talent també. És a dir, que tenim un bon substracte per si d'algun, si es genera, si aconseguim fer aquest pas, podríem millorar substancialment. Això es dona a Catalunya i es dona a Espanya de manera similar, vull dir, en quant a la inversió, etcètera, etcètera, de manera similar. L'única comunitat autònoma que estava una mica per davant era el País Basc, però últimament amb els rànquings també comença a baixar. I no és perquè no continuem fent aquest esforç, sinó perquè els altres van més ràpid. Pues ho deixem aquí, molt interessant. Àurea, t'agraïm el teu temps i la teva disponibilitat. Molt bé, a vosaltres. Igualment. I a vosaltres us convidem a seguir un altre programa de Ràdio Keduc. Vinga, fins ara. Vinga, una abraçada. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat is not written in my story.